Hosanna Maloba, Hosanna Maloba, Ya Bumbu, Ya. Kwanza yoyote narudisha shukurani sana kwa Papa Surentanda kwa kuweza kutuachia wakati. Mungu amubariki, abariki na kanisa yote mujima. Tulikaribia hapa ni juu ya kuomba, maana yake maroho yetu yote tuiteke mbele ya Baba Mungu. Tapendelea mbele ya kufungula Biblia, korale betuongoze na mwimbo Aba Papa. Wakati mwimbo eleko napita, kila mmoja wetu pale uiko, najua kusema Yesu Kristu alikuita panjina yako, umuoneshe tu Mungu wako kusema mina kuya hapa ni jina lako, juu ya jina lako, na weye ingia utende kazi ndani yangu. Ukone jionesha tu mbele ya Mungu kusema je suis devant ta face. We Mungu ushinifichie uso yako, upate kunyonekania karibu na mwimbaji. Na wakati waimbaji beko na imba, napenda hata wewe uliyoko kumwisho mujina Yesu Kristo nikushikie vile uko naomba. Karibu na mwimbaji. Aba Papa motema nanga etoni uko mbele. Yao narikuita panjina yako. Aba ularko ya mateso kalvare. Uyu wana wetu Yesu Kristo. Tolu umukaribie. Umuoneshe kusema mina kwa mbele ya uso wako. Na kwa na mahitaji mingi ndani ya roho yangu. Wewe Chapitre 21, versets 1 à 7, mais pour ce soir, moi je n'aurai besoin que d'un seul verset, le verset 7 qui dit ceci. Alors que le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur, et Simon Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Tukona sungumuzia mashiku yote hii, mukristu kufikia kusabu au kudisabu ye mwenyewe, na kurudiria kumambo au mifano ya zamani. Mukristu kusabu au kujisahabu ye mwenyewe na kurudiria kumambo au mifano ya zamani. Là, nous pouvons nous poser beaucoup de questions. Paka ngisi tunekala mukanisa ou muleo. C'est de la même manière que notre Seigneur Jésus-Christ avait eu à choisir les disciples, le disciple que tu es, en t'appelant par ton propre nom. Ayachane na fide bwana wetu Yesu Kristo aribaita. Et le fait d'être appelé par notre Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas un fait du hasard. Sababu Mungu eko na weye lazima sana. Namukuendelea unduku Pierre. C'était pas son premier nom. Avant il s'appelait Simon. Vile Yesu Kristo alimuita de la même manière que toi et moi. Alifikia na badirisha jina lake. Anasema désormais tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Na weye Mungu alikuita paka mwile mufano moye. Pendant les 3 années où les disciples avaient eu accompagné notre Seigneur Jésus-Christ dans son ministère, ils avaient eu à vivre tous les miracles qu'il faisait. Barishi maubiri yake yote bariona miujiza. Dada shusha kumukono kurichafu. Amen. Bariona miujiza na ile sheya tujaona mumaisha yetu. Me a cause de sa bonté, Bwana wetu Yesu Kristo anasema, si seulement tu peux arriver à croire, uko na uwezo na mamlaka, ya konesha tai mulima ya monda anteni kusema, toka hapa, wende ukekale kubulu mulima, itakutii sifa kwa Bwana. Alors là, il y a un contraste. Je me pose même cette question. Juu ya nini huyu Petro Bwana wetu Yesu Kristo anakufa anafufuka? Il figurait même parmi les premiers à aller au tombeau pour s'enquérir si c'était réellement vrai que notre Seigneur Jésus Christ était ressuscité. Petro alikuyako na alipata hakikisho kusema Bwana wetu Yesu Kristo eko muzima. Sifa kwa Bwana. Même après sa résurrection, Bwana wetu Yesu Kristo alibaonekania na aliendelea kufanya miujiza. Pale tutajiuliza wewe na mimi, nini ilifanya Petro arudirie kumifano wa zamani na kuita bakuita ebarudishe kumifano wa zamani, twende tena tukateke samaki? Tuko naendelea, takuwa mfupi tupate wakati ya kuomba. Tuko na baba yetu pa kanisa, tunafundishiwa sana sana sana sana na zaidi. Ma edition na ma edition ya Likasi Tador tunapita amo. Paka umu msource fekondu tunapata na mahubiri ya muangle ila ijafanika mumakanisa ingine. Aleluya. Tunapata mahubiri bakutoka huku na huku avec un seul objectif. Weye na miye tushipoteye mbele ya uso ya Bwana wetu Yesu Kristo. Aleluya. Aleluya. Hata kumasomo unikalaka revision shinjo vile ba mze. Hata mkatire mperiodu banezi kuuliza bile bintu barifundaka mu premier period sifa kwa Bwana. Mita uliza kanisa tukone ndaraka tupate gombo. Nani alezi kunipatia yako papa sekretera pana kujibu? Nani alezi kunipatia yako kishina kya theme ya ane 2014 juche bote turbuya musurse fekonde. Tuende kuba mama, theme ya mu 2014 ilisema nini? Mina rudia kubababa, theme ya mu 2014 ilisema nini? Oubliez les choses anciennes. Vois, je vais faire une chose nouvelle. Je ne crois pas que 2014. Baba Mungu, je ne tunaluria. Simon Pierre arisabwa kusema Yesu Kristo ko mushima anarudiria kunini kumambo ya zamani. Lakini mambo hii mukuchunguza mafundisho yote tunapataka umu musurse fekondo, tunenda kuipata mu 2014. Oubliez les choses anciennes. Vois, je vais faire une chose nouvelle. Notre Dieu, il est véridique. Akishe kusema, anasema. Alléluia. Alléluia. Technique kama beko tayari mte tu projeté ile ilikuwa theme ya 2014 Isaïe 43 18 19 kama muko tayari ku technique mtu projeté tujaribu kufuata. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Tupande. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Tunaweza kumpikia Mungu wetu mikono? Tumupikie tu Mungu wetu mikelekele kabisa kabisa. Tupike tu bikelekele kabisa kabisa. Tupike bikelekele kabisa kabisa mu jina la Yesu Kristo. Amen. Napendaka kuanjika narudia kunyumba niko nafuata bane tuhubiri na jaribu kurudia kumukongo. Na ruhusa ya kanisa tunataka kuomba tashuka tamu 2 minutes. Tuseme ko mifano tulifundishiwa hapa pa kanisa juu tuko bantu bakurudiria kumukongo. Amen. Batumisha Mungu mbalimbali balipita ndani ya paruasi yetu hii barisha kutuoneshaka wakati ingine kusema tujunguluke tu kanisa shebote kanisa mushiba musululu tuko nafua nini tuko na junguluka kweri bongo. Tumupatie Mungu sheria. Kweri bongo. Minashikia paka ababe kwa hapa Mungu ya mibariki musa. Kanisa mushima bya kweri bya bongo. On a déjà vu avoir toujours dans notre paroisse. Batumisha Mungu banetushimamisha shebo ote. Avec un point de départ hapa minashimamie. Asema mu conscience yako. Ujiweke kusema unakuwa autorite. Tembea mwendo ya ki autorite. Ya kweri ya bongo. Mire onaka bengine banakotola. Pare ya kutembea kilari kumbele. Unaona mwingine unatembea. Sasha kubeba ki abushito. Paka umu mukanisa. Aleluya. Aleluya. Paka umu musurse fekondo. Vile Mungu anetupenda, tuliona na macho yetu na kupangushiwa bilato. Bya kweri, bya bongo. Ya kweli ya bongo minaanza kudulia yulu tuongo. Mais dans le fort intérieur d'une certaine couche de chrétiens dans notre même paroisse, barikwa naona kusema ni ziaga. Lakini weye uko na biki anjika dati ya leo. Anjika dati ya leo. Anjika date ya leo. We uko na biki. Bile vyote Mungu alitabiri ndani ya kanisa, ba komersa bata prospere kabisa mujina la Yesu Kristu. Mupokelele baraka. Bakazi ya mikono kuma sosiete avansma yi kwako yi mwaka. Mupokele avansma mujina la Yesu Kristu. Hii mwaka na batoto wetu beko ku campus bate tu surprendre mujina la Yesu Kristo. Tupokele reusite mujina la Yesu Kristo. Paka hii mwaka mujina la Yesu Kristo. Wale barikuwa nasema hautapona mujina la Yesu Kristo. Upokele matuzo mujina la Yesu Kristo. Juba tubaone kusema Mungu anabakia Mungu. Paka hii mwaka anjika pale minatakuishia. Umu mukanisa prizi ya munene sana. Mujina la Yesu Kristu. Mujina la Yesu Kristu. Mujina la Yesu Kristu. Mujina la Yesu Kristu. Mujina la Yesu Kristu. Mungu etutende yebio. Tutasema nini? Un père spirituel peut faire accélérer ou soit faciliter la vitesse et l'accélération dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Baba, wula na chua kurisha batoto. Eko a mesure ya kufua mbio te likuwe mbio sana mumaisha yako. Lakini kurudia kumukongo kwetu njo tunekalaka. Asa mzee jistema, mtuibi, unetangu breanza kubisema, binakawia. Na miye, na weye, tutebiona mujina la Yesu Kristo. Amene. Amen. Shikumu amena shikia papasu ule ntanda, anasema huku, anasema, je suis en train de parler comme un pasteur prophétisant. En 2025, uko bengine, bataona bintu bila bajaona kama maisha ya. Nani bia kweli ubipokele mujina la Yesu Kristo. Que nous dit la Bible? Faisons notre propre autocritique. Et voyons si nous sommes encore dans le droit chemin. Banduku, tu dis ukumutu. Kama tuko munjia ya kunyoloka. Apana kuwa na ile tabia ya kurudisha bantu kumukongo. Tukwe na roho ya mapendo. Aleluya. Ule mtu eko na roho ya mapendo. Eko na kokota na ndugu yake. Afikie. Aone usalama mujina la Yesu Kristo. Nini kupaka wa makesio ya mingi sana. Un bon père est celui qui te nourrit. Sincèrement parlant, banduku yangu, tuko na chakula ya bei pasteur se feconde, lakini atuja tambua porte ya le chakula tunapewaka. Tuko na takuisha. Que nous demande la Bible? Il nous faut éviter de quitter la couverture spirituelle. Banduku yetu. Mse, évite de quitter la couverture spirituelle. Onesha na ule kongambo yako. Epuka kushimama mbari na uwapo wa Roho Mtakatifu. Aleluya. Mimi paka kuuliza. Ini mafundisho ya shikukani pastor Sefekondo. Tuto nafanga tunapenda, tunaluria mumanari baimbaji. Ini mafundisho amparlanzo la couverture spirituelle. Ni ya shikukani bambuze. Ha? Ya hii ane, Mungu akubariki datika. Tulifundishiwa mu le 2 mars, paka ya 2025. Aleluya. Kwa kuisha, waye uko mwenye kujazwa na Roho Mtakatifu, mwenye kuitiwa na Bwana wetu Yesu Kristo. Maandiko takatifu inetuomba kintu tu kimoya. Vile nuru yako iko naangaza kabisa, kuya na mapendo. Mapendo ya kupita, un amour sans sacrifice n'existe pas. Baimbaji tushimame. Na unyoshe mukono ya uwezo ya Roho Mtakatifu ndani ya mapendo kwa ndugu yako leo, unaona kusema analazimiwa. Jean était rempli du Saint-Esprit. La flamme du Saint-Esprit ilikuwa yenye kuwaka sana ndani ya Yohano. Njo pale alitangulia kumtambua Bwana wetu Yesu Kristo, akamwonesha Simon Pierre, voici le Seigneur. Leo ukwe na roho ya mapendo, na mimi nikwe na roho ya mapendo, tushonteye banduku yetu paka Yesu Kristo. Tuanzie ndani ya kanisa, tulurie muma nyumba, twende na muma kartie. Kama shebote tunaweza kutenda vile, majabu ikwamo. Mina jua kusema atapa niko nasema, peko bintu mingi biko nafanika mujina la Yesu Kristo. Aleluya. Aleluya. Presence ya Baba Mungu iko ndani yetu. Aleluya. Aleluya. Ile moto iko ndani yako mujina la Yesu Kristo, ikufikishishe babile onekalaka kuna tamania, babile kuna tafuta mumaisha yako. Yesu akutendeye, Yesu akuwezeshe. Jua na kujua panjina yako. Et le fait de t'appeler, ce n'est pas un fait du hasard. Magonjwa ikome mujina la Yesu Kristo. Maeshek yondoke katika jina la Yesu Kristo. Yesu afanye bantu bakutwangie magoti bakuabudu. Tuko na kitu kya bei ndani yako. Mungu angazie maisha yako, angazie nyumba yako, angazie bazazi yako, angazie papa shire tata. Pale pote tutapita ndani ya ushindaji. Kwa mapendo, maombi ya leo, uko netiombea, ombea na bale tuko natambua kusema le plus demuni, ile kiko ndani yako, ushonte kama ni ministeri gani, kama ni mfamii yenu, kama ni fazi gani, lakini utukufu wa Mungu itendeke. Kama Yohano akuweze kushontea Petro na bale barikuwa wako kusema Bwana wetu Yesu Kristo ye ule, kama bale bakia kumpagana. Yohana, Yohana, unanayomba. Tuende pale. Leo napenda uombe. Hapana kama mpushi anayepika kumulango njo unaanza kusema lugha fresh, sasa hapana. Omba tukushikie vile unaombaka. Utandre mkono yako ya mapendo, tuimbe baba, mimi niko nasema. Merci Jesus. Utandre mkono yako ya mapendo, njo kusema ule kwa mambo yako, nyumba yako, maisha yako, kanisa. Sisi wote tumuone Yesu Kristo. Karibu kukuimbaji. You are not, you are not, you are not. Kunda na lola, you are not. kuomba kwetu kwa leo Yohana jina la Yesu Kristo, weka mawazo kunyumba yako. Ubariki nyumba yako. Ubariki maisha yako. Ubariki maisha ya bazazi yako. Bariki maisha ya batoto yako. Wakati banakuita, ombea nyumba yako. Ombea nyumba yako. Karibu kumaombi. Naombea baraka ya kanisa. Amen. Bamuse, wakati Mungu wako nakubariki, na mie mina barikiwa. Sema amen. Sema amen. Haba kushikie. Sema tu amen. Sema tu amen nguvu. Wakati Mungu wako nakubariki, na mimi nabarikiwa. Wakati Yesu Kristo anabariki maisha yako, sote tunabarikiwa. Jue Mkristo, kinywa chako kitoshe paka baraka. Bwana wetu Yesu Kristo alipenda kutushindia na mumateso ya kupita. Na mimi nasema Mungu amebariki sana. Mungu amebariki. Mungu amebariki. Mungu atubariki sisi wote. Tupikie Mungu wetu mikelekele. Kama mimi niko na kankamana kusema, je suis en train déjà de vivre la bénédiction et le miracle de la source féconde. Hapa mina shimama. Juu mine biona na vine biabikikisha muroo yangu. Jo pale mina sema, uyu Mungu wa maajabu, etu siriprandre shemote na baraka, Mungu etubariki sana. Na pale utafika kunyumba, kia kwanza unaingia munyumba, bariki batoto. Bariki Bwana. Bariki bibi, bariki bazazi. Sasa utaomba je juu baraka mkanisa isidishwe. Amen. Amen. Amen. Aleluya. Amen. Mungu akusurprendre juu ile fidele sa parole. Bwana Yesu Kristu asurprendre maisha yako puisque le fidele sa parole. Mungu akubariki. Bwana wetu Yesu Kristo akubariki. Akuwezeshe kabisa. Akutunze. Akutende mashara. Akuwezeshe na kukabisa. Wakati baimbaji beko na imba, tuombe kanisa kuanzia kwa basi la ntanda na programu yote na kanisa mshima. Tubarikiwe mujina la Yesu Kristo. Karibu.